Po co ta złość, po co ten zamęt? Jak coś rozlałeś, to więcej nalej. Łap nowy talent, chodźmy ramię w ramię. Daję jedną miłość, ty ją podaj dalej. Dach się pali, nie potrzeba wody, tak się bawi. Robimy to, a świat się gapi. Weź te łapy, to nasz hajs. Dawaj zegarek, to nasz czas. DJ Tomasz grać, powiedz ziomkom ziom. Jak wpadamy, głośniki robią bom po bom. Pytasz co tam balet, stawiasz szota nalej. Ta dostaje szacunek, to go podam dalej. Ktoś mówił rap freestyle, to jakiś omany. I się spinał jak rasista, na widok Obamy. Teraz po hajs do many, do szefa po awans. Wydajemy, żeby słuchać ten, trzeba wydawać. Hip-hop żyje, zachorował tylko na chwilę. Odzyskał szybko siłę i wrócił jak dealer. A więc olać salę, załóżnicy kiepsko żyją. Ty podaj dalej, ej, większą siłą. Ten hip-hop opanował miasto jak King Kong na szybko. Podaje, oddajesz ping-pong na tip-top. Skrzydeł powstańców blisko, to ci tko przesiewa wszystko. Rośnie łańcuch, ubik łańcuch, to też. Potem podaj dalej pod podmiotem. A pożyczeni przekaz, nasz zwrotek. Dobrej energii odkręcamy kokot. Jak masz ten daj to. Współtworzenia, znamy uszkodzenia. Ej, moc daj tu ziemia, słońce przemyślenia. Chcemy zmieniać wasz punkt widzenia. Bo rap to kurs mówienia, hip hop to kult istnienia. Zaangażowanie kumpli w temat płyt. Większy z nas nie zbiera do dziś. A wpływ, jaki ta wspólnota miała na nas, bo opowiadam o tym wnukom na kolana. To rap twardy, a zarazem elastyczny jak tartan. Koszykarska kwarta, euforyczny tamtam. To syn Marka Damwam, izotoniczny balsam. Mimo chronicznych bań, fartnie mechaniczny falstar. Max Florek, przyjazna marka, Majka Wałką i chce. Jak trzabamka, hype, maty z gigarbon w tej wyrównanej rozgrywce. Z korzystej podej, daje głos i flow. Oryginalniejszy od detali z kłopnej stali. Witam wszystkich słuchaczy Radia Zen na 01 i 5 FM. To pasmo, to pasmo szczęść. Radio to rozpędza niechęć, ma duszę i serce. Ilekroć zaśniesz, zagra dla ciebie, gdy zechcesz. Poleci muzyka snem wszem. Ten właśnie sen stanie się twoim niebem, a głos w tle. To ja prosty speaker. Kopie masz w sobie, pójść go pobieg. Zobacz jak ja to mieszkam w swój stopie. Obraz dalej podaję, to nie worek pełen plotek, a doświadczenia niemałe. Na śpiłek opniwale, piłeś to mi nale. Na chwilę ho na bale, raz